ศีลคือภาชนะทองรองรับธรรมะการรักษาศีลท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานศีลห้ามาแล้วทุกท่านเมื่อสมาทานศีลห้าแล้วกายและวาจาของท่านก็เป็นกายและวาจาที่สะอาดปราศจากโทษนับจำเดิมตั้งแต่เวลาที่ท่านสมาทานศีลเป็นต้นมาดังนั้นทุกท่านจึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดในทางร่างกายและวาจาในเมื่อมีความสะอาดกายและวาจาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วร่างกายของท่านก็ดีจิตใจของท่านก็ดีจึงเป็นเสมือนหนึ่งภาชนะทองสิ่งที่สมควรจะรองรับธรรมะอันบริสุทธิ์สะอาดของพระพุทธเจ้า